Ha már egy kicsit okoskodsz vele. Nem tudtad, nem? Nem ne szorakoztass te sem. Mit kipszed? Nem szépen. Nem sűrve. Na, szép. Most. Még. De já. Lidu na stres. 何さ。 Hozzak kenyeret, ne hozzak. Ja. A szesztek? Hozzak kenyeret, ne hozzak. Megyek most a munka között itt több is. Nem, mint a kenyérék, úgy a kenyerünk van. A telefonom még itt van, de vissza semmit csinálni, mert ehetünk az a kis pecse, ami itt van a izéné, kő, hogy legyen. Nem tudom, hogy hova tűnt el, vagy hogy ment el. Na, széttört. Becsúszott-e, vagy letört, nem tudom. Nem, hogy hívják, nem mint bele. Ez kell a Lenovo, mint ami van a hívják, tudod, ami van most nálunk. Vindja. Tudod, az a Lenovo tett, ami van neki. Tudod, ami most van nálunk, olyan kell neked is. Lenovo. Tudod. Nem, de vissza lehet ragasztani, meg lehet javítani, szét kell szenni az egészet. Be kell csinálni, össze kell visszacinálni. Ha jól tudom. Betörted akkor. Nem tudom. Tönkrement akkor. Úgyhogy. Nem van merülve, nem? Kell másik telefon az... De... Bekapcsolni, nem? Az aztán nem merül. Van. Már milyen batteri van ez? Nem az a... Nem lehet. Szét kell szenni az egész telefont, és akkor úgy. Szétcsavarozni, és akkor megnézni, hát, ha vissza lehet forrasztani neki. Vagy venni újat 2500 már, ami van neki, látod milyen a lerobója, olyan smit. Hát vissza, akkor se olyan se vele telefon, majd telefonálsz a boldogatlatain, azon is vannak percek. Ugye, felhívom az már. De ott a telefon. Csak azt akkor, hogy fog neked telefonálni? Se olyan. Hát... De bész neki telefonálni, belrakom az én számomat, ez én... Jó, van telefonszámom, csak akkor így kell hagyni a... Mondd atának, hogy nem is kell nekem már telefon, mi a fenének? Úgyis minden nap itt van anyád. De... Ülmény, erre, arra... De maradt rajta a számodon percek. Jó van, akkor nem tudok a számom, soha nem tudok, akkor neked, ha nincs telefon. Hát, veszem tőled a számod, akkor ne menjen el a szám, szép számod van. Nekem tetszik a számod. Melyek a munkaközletét, jön? Többé egy-két találjam akkor a papíromat. Akkor visszajövök és akkor megy, mehetünk majd ki, jó? Na, látom, hogy meg tudom javítani, megpróbálom. Régen? Adod, megpróbálom megcínezni. Szétszedem már, és akkor úgy, mert szétkeszem az egész telefont is, újra kell forrasztani. El kell kezdeni a smartkomat. Ah!